który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 września, minęła ósma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Polityka migracyjna Koalicji Obywatelskiej jest tematem nowego spotu przedwyborczego Prawa i Sprawiedliwości. W Mielniku na Podlasiu dziś akcja Łańcuch Poparcia dla żołnierzy i strażników granicznych. W przyszłym tygodniu wznowienie rozmów z Ukrainą w sprawie tranzytu przez Polskę produktów rolnych. Koalicja Obywatelska próbuje odwrócić uwagę od przymusowych relokacji migrantów i zgody na zburzenie zapory na granicy, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości w nowym spocie przedwyborczym. Przytoczono także archiwalne wypowiedzi lidera koalicji Donalda Tuska oraz prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na temat przyjmowania uchodźców w ramach unijnego mechanizmu relokacji. Najpierw musimy przyjąć 2000 uchodźców. Jeśli rząd polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Już raz chcieli ich przyjąć, zrobią to znowu. Nie pozwól im odwracać uwagi. Słyszymy na zakończenie spotu. To podarunek dla Putina. Nie ma zgody na opluwanie polskiego munduru. Tak premier oraz szefowie resortów obrony i spraw wewnętrznych oceniają wchodzący na ekrany kin film Zielona Granica. W fabularnym obrazie Agnieszki Holland strażników granicznych i żołnierzy przedstawiono jako ludzi znęcających się nad migrantami. Help, help! To, w jaki sposób poprzez ten film są obrażani polscy żołnierze i funkcjonariusze, jest godne najwyższej nagany, ocenił premier Mateusz Morawiecki. To jest propagandowe przygotowanie pod demontaż zapory z Białorusią. Za ofiarną służbę na granicy polskim żołnierzom i służbom dziękował szef MSWiA Mariusz Kamiński. Nasze działania tam skierowane są przeciwko wrogim nam autorytarnym reżimom w Moskwie i w Mińsku. To oni chcą przełamać naszą granicę. Przeciwko filmowi protestują sami pogranicznicy i żołnierze. Wyrazem solidarności ze strzegącymi granicy wschodniej ma być dzisiejsza akcja Łańcuch Poparcia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Łańcuch Poparcia rozpocznie się o 17.30 w Mielniku na Podlasiu. Odbędzie się też specjalny koncert, mówi jeden z inicjatorów internetowej akcji hashtag Murem za polskim mundurem, generał Dariusz Wroński. Gorąco zapraszam do miejscowości Mielnik przy granicy polskiej z Białorusią. O 17.30 będzie ogromny łańcuch poparcia dla naszego Wojska Polskiego i służb mundurowych. Spotkamy się wszyscy razem, tam będą tysiące ludzi. Zapraszamy do tego przedsięwzięcia. Również o 18.00 godzinie będzie wielki koncert poparcia dla naszych służb mundurowych i dla obrońców naszej ojczyzny. Nie można godzić się na szkalowanie i opluwanie polskiego munduru oraz na to, by w świat szedł taki przekaz, mówią inicjatorzy dzisiejszej akcji w Mielniku. Minister rolnictwa poinformował, że podczas wczorajszej rozmowy telefonicznej ze swoim ukraińskim odpowiednikiem umówił się na kolejne spotkanie, które ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Rozmowy mają dotyczyć wypracowania mechanizmu tranzytu przez Polskę ukraińskich produktów rolnych. Korytarze solidarnościowe działają, dlatego decyzja Komisji Europejskiej o zniesieniu unijnego embarga na ukraińskie zboże jest niezrozumiała, powiedział w Polskim Radiu 24 minister Robert Celus. To się da zrobić, dlatego że te korytarze solidarnościowe, które myśmy zbudowali, one działają i działają dobrze. To znaczy działają na tej zasadzie, że po pierwsze zboże nie wjeżdża na polski rynek, a to jest nasz interes i interes polskiego rolnika, ale nie tylko rolnika, nas jako kraju, a to zboże jest eksportowane z Ukrainy i mamy na to dane. Jeżeli mówimy o eksporcie przez wszystkie 5 krajów, to przed wprowadzeniem tych korytarzy średnia eksportu z Ukrainy była około 2,9 miliona ton zboża, a po wprowadzeniu tych zakazów i puszczeniu tranzytu 3,4 miliona ton. W maju Unia Europejska wprowadziła do 15 września zakaz importu zboża z Ukrainy do 5 krajów, w tym Polski. 16 września polski rząd zdecydował o bezterminowym zakazie przywozu do naszego kraju ukraińskich produktów rolnych. Ukraina zaskarżyła tę decyzję do Światowej Organizacji Handlu. Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa narodowego wyraził przekonanie, że Polska będzie nadal wspierała Ukrainę. Jake Sullivan wskazał na wypowiedź rzecznika polskiego rządu o kontynuacji dostaw sprzętu polskiej produkcji dla tego kraju. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Jake Sullivan powiedział, że gdy przeczytał nagłówki prasowe w sprawie wstrzymania polskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, był zaniepokojony i miał pytania w tej sprawie. Później jednak przeczytałem wypowiedź rzecznika polskiego rządu, który wyjaśnił, że w rzeczywistości dostarczanie przez Polskę sprzętu, w tym takich rzeczy jak haubice polskiej produkcji, jest kontynuowane i że Polska stoi po stronie Ukrainy. Sullivan dodał, że Biały Dom będzie konsultować się z polskim rządem, aby upewnić się, że Stany Zjednoczone w pełni rozumieją stanowisko Polski w tych kwestiach. Ale wierzę, że Polska nadal będzie wspierać Ukrainę. Zakończył doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A do Europy nadciąga głęboki niż. Front przyniesie ochłodzenie, przybędzie chmur i będzie padać. Lokalnie mogą pojawić się też burze. W dzień na wschodzie i w centrum początkowo pogodnie, po południu możliwy słaby deszcz. Poza tym pozostałe obszary kraju to zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach od 20 stopni na północnym zachodzie do 27 na wschodzie. Na zachodnim wybrzeżu i w dolinach podgórskich od 18 do 22 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, ale w czasie burz proszę uważać, bo porywy wiatru do 60 km na godzinę i też silnie wiać będzie w Tatrach. Do 90 km. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali. Dzień bez samochodu. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby państwo zrezygnowali z jazdy samochodem? Zacznijmy od małych kroków, czyli dnia bez samochodu. No i czy taki właśnie scenariusz w ogóle wchodzi w grę? Czy państwo się nad tym już zdążyli zastanowić? 2 2 7 3. Co przesądza o tym, że ostatecznie państwo wybierają samochód? Czekamy na państwa głos, a my rozpoczynamy trzecią odsłonę naszego spotkania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6,5 minuty po godzinie 8. Pora na Trójkę. For sure, it's worth. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Koło jest wesoło i perfekt przed momentem, a my teraz przeniesiemy się do świata zwierząt, tam także wesoło. Bywa tam wesoło, chociaż też bywa straszno. Krokodyle zaatakowały psa przed atakiem dzikiego stada. To niezwykłe zachowanie, bo wbrew instynktowi tych drapieżników, nowe badanie opublikowane w Journal of Threatened Taxa sugeruje, że krokodyle błotne z Indii są bardziej zaawansowane poznawczo niż do tej pory sądzono. Biolodzy zauważyli, że gady polowały stadami oraz używały ptaków do zwabienia czapli. Ptaki te do budowy gniazd używają właśnie patyków, a rywalizacja o najlepsze gałązki jest często duża, zatem patyk umieszczony na pysku krokodyla może wydawać się kuszącą opcją. Według wcześniejszych doświadczeń krokodyl nie wabiłby, tylko od razu atakował, podaje Life Science. A to nie wszystko. Groźne drapieżniki wykazywały zainteresowanie również kwiatami, które unosiły się na rzece, a to już wśród krokodyli krokodyli zupełnie niespotykane. Czy krokodyle wykazują się empatią jak ludzie? Naukowcy opisali również incydent, w którym stado dorosłych dzikich psów wbiegło do rzeki z młodym psem. Krokodyle błotne zamiast go zaatakować, jakby spychały zwierzę z powrotem na brzeg. Autorzy uznali takie zachowanie za przejaw empatii, co ma sugerować, że krokodyle mogły obawiać się o bezpieczeństwo psa. Choć z pewnością interesujące jest to, że nie zaatakowały one takiej oczywistej ofiary. Niewiele jest dowodów na to, że krokodyle są zdolne do empatii wobec innych gatunków, podkreśla jeden z naukowców. To może będzie nowe zwierzę domowe, albo trzeba będzie zmienić definicję sformułowania frazeologizmu krokodyle łzy. co by musiało się zdarzyć, żeby zostawić samochód w garażu i przesiąść się na przykład na rower? Do pracy albo dłuższą trasą 16 km, albo krótszą 12. Nie mam kondycji i nie mam chęci jeździć rowerem, bo nawet na tej krótszej trasie kilka kilometrów drogą krajową 50 muszę jechać. Jest to niezbyt bezpieczne po prostu. Ja bym zaproponował prezesom tych korporacji, które w Warszawie urzędują, dzień bez samochodu. A ja nawet takiego jednego znam, który tak świadomie wybrał rower i nawet jeździ z taką kamerą nasobną i wrzuca swoje trasy, pan wiceprezes, do internetu i się chwali, że jeździ, że można i faktycznie to działa. To czekamy na telefon od prezesa. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Czy idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Jutro, kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny, świętu. Teraz w Media Expert przeceny na urodziny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy automatyczne, piekarniki, lodówki, roboty sprzątające. W super niskich cenach. A do tego nawet 40 rat 0%. Włączamy niskie ceny. RRSO 0%. Znowu dopadła Ci infekcja i nie wiesz, co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Halo? Cześć, dziadek. A, cześć. Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. 29 minut po 8. Radio Nawigator Trójki i Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. I w zasadzie nie zmieniło się wiele. To dobra informacja, bo nie pogorszyła się sytuacja na naszych drogach. Wciąż właściwie takie korki, jak były, takie są. I tak też S8, obwodnica Warszawy, korkuje nam się na jezdni do Wrocławia od węzła Łabiszyńska. Też zakorkowany cały czas mamy węzeł Opacz na jezdni prowadzącej w stronę Terespola. To centrum kraju. A jeśli chodzi o północ, to cały czas mamy korek na jezdni w stronę Łodzi przed węzłem Gdańsk-Południe i kierowcy hamują przed węzłem Gdańsk-Kowale. Jadąc właśnie w stronę Łodzi, bo zakorkowany jest węzeł Gdańsk-Południe. Jedyna taka sytuacja, która może doskwierać dość mocno, to jest wypadek między Legnicą a Wrocławiem na 133 kilometrze. Tutaj mamy zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia i ten korek, który utworzył nam się tutaj przy dojeździe do Wrocławia, a przed kątami wrocławskimi, ma prawie 12 kilometrów. Także to może być dosyć dokuczliwe i tutaj te prace służb mogą potrwać, ponieważ samochód ciężarowy uderzył w bariery, przewrócił się i w związku z tym trzeba usunąć auto z drogi i te utrudnienia mogą potrwać jeszcze około półtorej godziny. Dzisiaj zdecydowanie cierpliwość będzie testowana również po południu, no bo weekend się rozpoczyna. Dziękujemy pięknie. Radio Nawigator Trójki wróci po południu. Przypominamy również, że po drodze z Trójką również po 18. Czas na serwis Trójki w skrócie. Karolina Kozińska. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot wyborczy. Zarzuca w nim Koalicji Obywatelskiej, że próbuje odwrócić uwagę od przymusowych relokacji migrantów. W spocie przytoczono archiwalne wypowiedzi m.in. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który jako szef Rady Europy groził Polsce w sprawie migrantów. Jeśli rząd polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Platforma Obywatelska była za przyjmowaniem migrantów do Polski w każdej ilości w ramach unijnego mechanizmu relokacji. W ramach wdzięczności za ochronę granic w Mielniku na Podlasiu zostanie zorganizowany łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami. To odpowiedź na film Agnieszki Holland Zielona Granica, wymierzony przeciwko funkcjonariuszom strzegącym naszych granic, którzy w filmie są przedstawieni jako przestępcy i sadyści. Generalny dyrektor ochrony środowiska wydał decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Poinformowała w tej chwili minister klimatu Anna Moskwa. To milowy krok dla realizacji kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego inwestycji, zaznaczyła minister. Jako lokalizację wskazano Lubiatowo Kopalino w gminie Choczewo, a budowa ma się rozpocząć za 3 lata. Znany lek potencjalnie skuteczny w chorobie Alzheimera. W testach na myszach naukowcy odkryli, że preparat stosowany zwykle przeciw stwardnieniu rozsianemu zmniejsza nasilenie choroby Alzheimera. Jest on podawany w formie sprayu do nosa. Terapia tym lekiem zmniejszyła aktywność mikrogleju komórek odpornościowych mózgu odpowiedzialnych za stany zapalne. Leczone myszy zaczęły lepiej radzić sobie w testach sprawdzających zdolności intelektualne. A pełen serwis o 9:00. Czas na serwis sportowy w Trójce, który przedstawi Dariusz Urbanowicz. Raków Częstochowa od potknięcia rozpoczął Ligę Europy. W pierwszym meczu uległ na wyjeździe do Bergamo Atalancie 0-2. bardzo trudny mecz z bardzo mocnym zespołem. No, wiemy, że Atalanta jest taka drużyna, która każdy rok gra europejski puchar i mają doświadczenie, mają duże jakości indywidualne i jako zespół. I, no, daliśmy wszystko od siebie, jesteśmy bardzo zmęczeni. Głowa do góry, mamy za 3 dni nowy mecz z Ruchem i musimy się bardzo dobrze przygotować na ten mecz. Porażkę Rakowa skomentował obrońca Adnan Kowaczewicz. W drugim meczu tej grupy Sturm Graz uległ Sportingowi Lizbona 1-2. W Lidze Konferencji Europy gra Legia i na dzień dobry zaskoczyła Aston Villa 3-2. Bramki Wszołka i dwie Muciego dały wojskowym komplet punktów przy komplecie publiczności i ogłuszającym dopingu, mówi Radovan Pankow. Nawet na murawie to spotkanie było ekscytujące. Nie wyobrażam sobie, z czym musiało się to wiązać dla kibiców. Wiemy, że to znakomity zespół. W minionym sezonie zajął 7. miejsce w Premier League. Bardzo dobry mecz z naszej strony, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Przed nami 5 kolejnych spotkań. Naszym celem jest wyjście z grupy i myślę, że jesteśmy w dobrym położeniu. W tej samej grupie Żyliński Mostar wygrał z AZ Alkmaar 4-3. Zwycięstwo Industrii Kielce w drugiej kolejce Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Podopieczni trenera Tawanta Dujszebajewa pokonali Kolsztat Handball 32-30, mówi Tomasz Gębala. Trzeba spojrzeć na wideo, bo tam myślę, że po prostu było za mało takiej cierpliwości, po prostu takiego, można powiedzieć, wyrachowania w doprowadzeniu po prostu długiej gry w ataku, bo wiadomo, że taki zespół jak Kolsztat to są niesamowici zawodnicy i oni potrafią, przy takim stylu piłki ręcznej, jakie oni prezentują, to oni 6 bramek to nie jest tak naprawdę duża przewaga, bo oni grają bardzo szybko, bardzo intensywnie, więc trzeba być po prostu tego świadomym. Kolejnym rywalem Industrii w Lidze Mistrzów będzie Paris Saint-Germain. Wczoraj genialny mecz w barwach paryskiego klubu zagrał reprezentant Polski Kamil Sypszak. Rzucił 8 bramek, a PSG wygrał z RK Zagrzeb 35-31. A teraz jeszcze zapasy i Mistrzostwa Świata w Belgradzie. Natalia Strzałka zajęła 5. miejsce w nieolimpijskiej kategorii do 72 kg. W pojedynku o brąz Polka przegrała z Żamiłą Bekbergenową z Kazachstanu 1-4. Bardzo silna. Zamknęła mnie na początku walki w żelazny uchwyt za nadgarstki. Bardzo ciężko było ją rozbujać i tak naprawdę zaciągnąć pod swój atak. Wykonałam 2 błędy po tym zejściu do kostki. Kolejny serwis sportowy w Trójce po 15.30. Zwłaszcza na zachodzie więcej chmur i tam przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie także mogą wystąpić burze. Temperatura od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 27-28 nawet na wschodzie, w centrum około 26, a wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, a w rejonach podgórskich okresami dość silny. Oh, W dniu bez samochodu pytamy o to, co musiałoby się wydarzyć, albo jakie warunki musiałyby zostać spełnione, żebyśmy zostawili auto w domu, albo w garażu, albo przed domem i zamienili auto na przykład na rower. No i słuchacz z Wałbrzycha. Korzystanie z roweru jest jak najbardziej ekologiczne, jak najbardziej zdrowe, tak? Popieram to, ale szczerze, na niektórych odcinkach przy dojeździe samochodem taniej wychodzi korzystać z samochodu niż komunikacją miejską. Niestety mamy bilety droższe niż cena powiedzmy paliwa, a jeżeli jedziemy w dwie osoby, to tym bardziej na przykład nam się opłaca samochodem. I to jest słuszna uwaga, faktycznie wysokość opłat w komunikacji miejskiej. Radosław, my na program musielibyśmy dojeżdżać autobusem nocnym tak zwanym, a w autobusach nocnych one z tego słyną, że tam się rozgrywają interesujące sceny czasami. Jako inspiracja do programu, idealne. No właśnie, my akurat dzisiaj przyjechaliśmy z samochodami, ale po ciemku, więc może nikt nie widział w dniu bez samochodu. To jeszcze jeden głos. Ponad 50 lat jestem kierowcą samochodu, jeżdżę zawodowo, znaczy nie zawodowo, ale używam auta do celów służbowych, ale też od grubo ponad 50 lat też jestem rowerzystą, także w ostatnich, powiedzmy, moich 10 latach, no to rowerem objechałem Armenię, Gruzję, kilkakrotnie Ukrainę, Hiszpanię, Portugalię, można to podzielić. Samochód jest potrzebny w XXI wieku, żeby aktywnie pracować, ale też może i aktywnie jeździć rowerem, także ani z jednego, ani z drugiego pojazdu nie chcę rezygnować. No i to jest właśnie tak zwany głos rozsądku, może faktycznie dopasować do sytuacji, nie jeździć wszędzie samochodem, tak jak do tej pory, tylko jednak pomyśleć o takich momentach, w których można zamienić samochód na rower, no i na przykład urządzić sobie jakąś popołudniową wycieczkę, bo to będzie z korzyścią dla zdrowia. Czyli rower takim bezpiecznikiem, bo gdy obudzimy się rano i sprawdzimy, że mamy nieważne badania techniczne, no to nie pozostaje nic innego, jak wsiadać i jechać. widzę po pana minie, że tak koncepcja przesiadki na rower nie do końca do pana trafiła. No to może taka pokrowa twarz bardziej, bo cały chodzę wewnętrznie. Ale zachęcamy do tego w dniu bez samochodu. Olga Szućko, Radek Bielawski, Staszek Perzyna, Radosław Nałęt i Piotr Firan. Dziękujemy, do usłyszenia. Na zegarze kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest poseł Robert Kwiatkowski z Koła Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry panie, witam państwa. Wraz z końcem tej kadencji dobiega końca rola pana jako parlamentarzysty, czy tylko przerwa? Czy pan sam... Kto to wie? Czy pan sam zrezygnował z ubiegania się o mandat, czy nikt pana nie chciał? Nie, no musiałem sam zrezygnować, no ale logika systemu parlamentarnego, tak, jest taka, że trzeba Ale ze względów osobistych, czy po nie, prostu... Nie, trzeba się znaleźć na jakiejś liście. Z Platformą się nie dogadałem, mówiąc w skrócie... A to ciekawe, dlaczego się dogadał Andrzej Rozenek, a pan nie, z tego samego koła? Wie pani, trzeba pytać Andrzeja Rozenka, no pewnie lepiej pasował do planów kierownictwa Koalicji Obywatelskiej. I tyle w tej sprawie. Myślę, że dobrze by było, gdyby Andrzej się na ten temat mógł sam wypowiedzieć. Może warto go zaprosić, pani redaktor. Ale obserwuje pan to, co się w polityce polskiej dzieje i komu pan kibicuje? Koalicji Obywatelskiej, z którą się pan nie dogadał, czy Lewicy, którą pan opuścił i też się pan z nią nie dogadywał? Przede wszystkim myślę Koalicji Obywatelskiej, bo to jest, no ja jestem zwolennikiem zmiany władzy. A jeśli ta zmiana ma być pewna, a przynajmniej prawdopodobna, no to trzeba postawić na to ugrupowanie, które zresztą prezentuje najbardziej szeroki wachlarz poglądów i postaw mieszczących się w tej formule demokratycznej i to, które ma największe szanse. No największe szanse czyli ma dzisiaj Koalicja Obywatelska. Czyli pan po prostu teraz odradza głosowanie na Lewicę, tak? Czy ja to dobrze zrozumiałam? Zapewne na tą Lewicę w tej formule, która będzie startowała. No startują takie osoby bliskie mi z list Koalicji Obywatelskiej, jak właśnie Andrzej Rozenek, jak Bartek Arubukowicz, jak Grzesiek Napieralski, jak Karolina Pawliczek, jak Zbyszek Zaborowski z czyli Katowic. Czyli koalicja wchłonęła część Lewicy. No Koalicja Obywatelska przecież ma u siebie i Barbarę Nowacką, i Dariusza Jońskiego, czyli Inicjatywę Polską, a to jest czysto lewicowa, czy centrolewicowa formacja. Także tak, wyborcy, zresztą to jest ugrupowanie, na które najczęściej głosowali wyborcy o orientacji lewicowej i centrolewicowej. No to są fakty stwierdzone przez socjologów, nie przeze mnie. No dobrze, panie pośle, ale w takim razie, jeżeli podobne głosy będą tutaj słyszalne z ust innych polityków, którzy komuś tam kibicują, ale z lewicą byli związani, no to może być tak, że jednak ta lewica, która mogłaby być przy tworzeniu przyszłej koalicji języczkiem uwagi, nie znajdzie się w Sejmie i może zabraknąć języczka. Może to jest bardzo prawdopodobne, uważam. Tym bardziej, że no, obecne kierownictwo lewicy podejmuje decyzje, które zmniejszają szanse tego ugrupowania. A wie pani, jak się z Dolnego Śląska z Wrocławia przesuwa bardzo tam popularną polityczkę, czyli Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk do Gdyni. Chociaż tam w Gdyni... No, ale każdy ma jakieś kalkulacje, to wszystkie partie tak robią. Nie, ale moment. No, kalkulacja nadrzędna powinna być taka, żeby maksymalizować liczbę głosów oddanych na daną listę. A tam motywacja była tylko taka, żeby niezagrożone miejsce w Sejmie miał Krzysztof Śmiszek. Po to tylko, żeby za parę miesięcy usłyszeć o nim, że on startuje do Parlamentu Europejskiego. A tymczasem w Gdyni, do której Dziemianowicz-Bąk została przesunięta, była do dyspozycji i zgłoszona, właściwie nie zgłoszona przez PPS Janna Senyszyn i podobnych przykładów było wiele. Po co tak robić? Nie mam pojęcia. No trzeba by znowu pytać kierownictwa Lewicy. Czyli pan nie kibicuje Lewicy teraz, ale się trochę nią przejmuje, sądząc z tego, o czym pan teraz mówi. Nie, dokonuje pani chyba nieuprawnionej zbitki. Znaczy, ja jestem dalej politykiem lewicowym, światopogląd i poglądy mi się czyli nie zmieniły. Kibicuje natomiast pan lewicowej formacji, tak, ale nie lewicowej no w tej partii. Formule, w tej formule wydaje mi się, nowa lewica nie zasługuje na kibicowanie. A propos tego języczka uwagi, niedawno rzecznik Platformy Obywatelskiej, Jan Grabiec, powiedział w jednym z wywiadów, że Konfederacja ma ciekawe pomysły. I to było w kontekście ewentualnej przyszłej powyborczej współpracy. Jak pan to rozumie? Czy Tutaj jest otwarcie jakiejś furtki, uchylenie jej na przyszłość, żeby nie palić mostów, jakby co? Nie wiem, nie sądzę, żeby do tego doszło. Wydaje mi się to kompletnie nierealne, zwłaszcza przez wzgląd na tych polityków, których nazwiska przed chwilą wymieniłem. No trudno mi sobie wyobrazić Barbarę Nowacką w jakiejś koalicji, w aliansie z Krzysztofem Bosakiem. To no, ale jest, może to można tam wyciągnąć takiego bardziej... Wie pani, to już jest zupełnie inna historia, bo jak pokazuje... Pasującego. Bo jak pokazuje przykład pana Dziombora, czy przykład... to bardziej odległy, pana Giertycha, nawet najwięksi grzesznicy mogą zawrócić ze złej drogi i znaleźć się w obozie demokratycznym. Historia Pan notuje Giertych takie. Zawrócił, tak? Historia notuje takie według przypadki. Według pana zawrócił, tak? No wie pani, Giertych dzisiaj, a Giertych kilkanaście lat temu, wtedy kiedy był wicepremierem u Jarosława Kaczyńskiego, to jednak... te same postaci, ale nie takie same. Znaczy to jest polityk, ale właśnie, czy przeszedł... zawrócił ze złej drogi, czy po prostu wszedł na inną drogę i nie wiadomo, czy dla niego jest dobra, ale to już... Proszę tego nie, nie relatywizować. No, może tego, się, to jest że jego, już karierę, jego problem. Jego działalność polityczną w latach 2005-2007 ja oceniam bardzo krytycznie. A Marsz Miliona Serc to powinien być marsz całej opozycji, czy to jest partyjny marsz Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej? No, na pewno jest to marsz, inicjatywa i pomysł Donalda Tuska, który jest szefem Platformy Obywatelskiej, więc jest to przede wszystkim marsz czy forma mobilizacji wyborców Koalicji Obywatelskiej. Jak do tego odniosą się inne komitety i inne ugrupowania, no to jest kwestia otwarta. Trzecia droga odnosi się tak, że będzie mieć swoje spotkanie z milionem osób w różnych miejscach w Polsce w ten właśnie weekend. Ciekawe podejście. Zobaczymy, jak się skończy. Ja zresztą byłem wielkim zwolennikiem i starałem się na miarę swoich możliwości, żeby doszło do powstania jednej listy, bo to była, no może nie gwarancja, ale bardzo wysokie prawdopodobieństwo zwycięstwa. Stanęli temu na przeszkodzie szefowie mniejszych ugrupowań, między innymi pan Kosiniak-Kamysz czy pan Hołownia. Myślę, że to był błąd. No to teraz o tematach dominujących w ostatnim czasie w kampanii wyborczej. Czy według pana można stawiać znak równości pomiędzy kryzysem migracyjnym w całej Unii Europejskiej i jego ewentualnymi skutkami dla Polski, a sprowadzaniem do nas sezonowych pracowników, pewnie częściowo z pominięciem reguł prawnych. A pani mówi o narracji PiS-u w tej chwili, bo tak mi się zdaje, że... Dobrze, a jaka jest pana narracja wobec tego? Taka, że kryzys migracyjny jest nieuchronnym następstwem tych kataklizmów, które no, spotyka świat i to jest pochodna i katastrofy demograficznej w Europie, nie tylko w Polsce, chociaż w Polsce także. I tego potwornego przeludnienia, z jakim mamy do czynienia, a w większym jeszcze stopniu będziemy mieli do czynienia, zwłaszcza w Afryce i w Azji Południowej. No dobrze, a dlaczego pan mówi narrację PiS-u? Dlatego, że ja pytałam. Dlatego... Bo kiedy się pyta właśnie o kryzys migracyjny, to politycy Koalicji Obywatelskiej, a także niektórzy politycy lewicy mówią, nie, to w ogóle nie jest problem, problemem jest afera wizowa. Nie, no problemów jest znacznie więcej, ale to nie kto inny jak PiS postanowił i w 2015, i w 2019, i w 2023 roku uczynić ten kryzys migracyjny zasadniczym przesłaniem w kampanii wyborczej. Przecież to PiS wymyślił referendum, to PiS oskarża ciągle Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską i Komisję Europejską i kogo się tylko no dobrze, jeszcze ale da to chyba o sprowadzenie. Nie PiS wymyślił zaostrzenie kryzysu na Lampedusie czy Teneryfie, panie no, pośle. Ale wie pani, media to jest taka instytucja, która ma to do siebie, że albo powiększa problem, albo pomniejsza. Ja na czym polega ten wielki kryzys dzisiaj na Lampedusie? Ja pani powiem, na czym polega. Że napływa kilkaset czy kilkadziesiąt łodzi z kilkoma czy kilkunastoma tysiącami migrantów, wypuszczonych moim zdaniem celowo przez władze Tunezji po to, żeby zwiększyć ciśnienie, zwiększyć nacisk na Komisję Europejską, czyli zrobić dokładnie to samo, co Erdogan zrobił w gigantycznej skali w roku 2015, żeby dostać od Unii Europejskiej więcej pieniędzy za zablokowanie tego szlaku migracyjnego. No dobrze, a czy Polska ma jakiś wpływ na to, żeby Komisja Europejska, panie pośle, ja też patrzę na zegar. Proszę mi dać dokończyć myśl. Proszę bardzo. Więc tych kilkanaście tysięcy w skali 440 milionów obywateli Unii Europejskiej to jest mały pryszcz, przepraszam za wyrażenie. Problem jest istotny, ale nie mamy do czynienia z jakąś nową odsłoną kryzysu migracyjnego. Czyli to tylko wywołuje Tunezję i nie ma się co martwić, nie będzie więcej tych migrantów? Ja tego nie powiedziałem. Będzie więcej i potrzebna jest nowa polityka Unii Europejskiej w sprawie migracyjnej. Tu nie ma wątpliwości. I no dobrze, Komisja Europejska jest relokacja migrantów, także z udziałem Polski według pana? A jak pani inaczej chce rozwiązać problem kryzysu migracyjnego? To nie jest problem Polski, czy tylko i wyłącznie Polski. I to nie jest problem wyłącznie Włoch na przykład. To jest problem ogólnoeuropejski. Jeśli chcemy być częścią jednego organizmu, to musimy także przyłożyć się do rozwiązania tego problemu. I Komisja Europejska proponuje, proszę pani, trzy metody na pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Po pierwsze, to jest relokacja. Po drugie, jak się nie chce, to jednak dołożenie się do finansowe do rozwiązania tego problemu. I po trzecie, z polskiego punktu... Momencik. Po trzecie, nie można z panem rozmawiać, panie pośle. Proszę dać mi dokończyć myśl. Dobrze, ale też mam czas i jakiś plan. I po trzecie, w przypadku tych państw, które są poddane tej presji migracyjnej, zwolnienie z tego obowiązku. I ten trzeci punkt to jest polski przypadek, a PiS udaje, że tego nie ma, że tego nie widzi. Ale widzi to tak, że to jest uznaniowe, że to jest automatyczne, bo mamy tych Ukraińców. Ale co to znaczy uznaniowe? Znaczy, ale kto decyduje? Decyduje Komisja Europejska. A kto jest w tej Komisji Europejskiej? Tam Polaków nie ma, a Janusz Wojciech, to mało, a Mateusz Morawiecki w Radzie Europejskiej to jest kto? A dziesiątki parlamentarzystów PiS-u w Parlamencie Europejskim to jest kto? Czyli pan mówi, że nie ma problemu. Nie, to jest problem, który ale trzeba... Ale nie ma problemu takiego, że będzie trzeba koniecznie przyjąć migrantów oczywiście, z południa Europy. To jest problem, który trzeba rozwiązać. Podobnie jak trzeba było rozwiązać problem fatalnej infrastruktury w Polsce. Złej jakości dróg, wodociągów, telekomunikacji. I Włosi, Francuzi, Niemcy się dołożyli do tego, żeby Polacy mieli lepsze drogi, lepsze wodociągi, lepsze koleje. A dlaczego, można by zapytać? No, dlatego, że obowiązuje coś takiego jak zasada solidarności. Więc jeśli Europa, południe Europy jest poddane presji migracyjnej, to tak, Polacy też powinniśmy o tym myśleć. Jak pomóc, nie szkodząc własnym interesom, ale jak pomóc Unii Europejskiej w rozwiązaniu tego problemu. W najnowszym spocie Donald Tusk, najnowszy spod PiS-u, mówił to w 2017 roku jako szef Rady Europejskiej, że jeżeli Polska się nie podporządkuje mechanizmowi przymusowej relokacji, no to grożą jej konsekwencje. Czy teraz tak nie będzie? Ale pani cytuje teraz czyj spot? Spot Prawa i Sprawiedliwości dzisiejszy. Tak. No ale tego nie powiedział. Powiedział, tak. Więc cytuję coś prawdziwego. I pytam, taka sytuacja się nie powtórzy, bo jesteśmy w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innej sytuacji, tak? I to pewnie, w ogóle nie ma sensu. Nie, mamy do czynienia z zupełnie innymi realiami. 7 lat temu, czy ile, kiedy te słowa padły, 6 lat temu, nie było rosyjskiej agresji na Ukrainę, nie było tej hybrydowej operacji wymierzonej w Polskę ze strony Białorusi i prawdopodobnie także z Rosji, nie było masy zupełnie innych rzeczy, świat był inny. A jaki jest świat w zielonej granicy? Nie wiem, czy pan oglądał ten film. Czy to jest świat prawdziwy? Nie, ja widziałam tylko liczne fragmenty, które mnie troszkę przeraziły. Jeśli chodzi o obraz polskich pograniczników. Nie, tam nie ma żadnego, znaczy ja nie oglądałem tego filmu, ale na pewno nie ma jednego obrazu polskich pograniczników, bo to, że ktoś się źle zachowuje, albo jest to jakaś kreacja artystyczna, notabene premierę ten film ma dzisiaj dopiero. Więc, znaczy od dzisiaj w kinach. Więc nie opowiadajmy sobie, że wszyscy widzieli, chociaż cały PiS już ma zdania na ten temat. Wie pani... Wiadomo, była kopia, trwają poszukiwania, jak ona się wydostała. Proszę pani, dobrze by było... gdybyśmy na ten temat zaczęli rozmawiać i dobrze by było, gdyby ta rozmowa, a nie kłótnia, zaczęła się na przykład od spotkania przedstawicieli Straży Granicznej z Grupą Granica. To jest Grupa Granica, to jest taka nieformalna koalicja organizacji, ale może słuchacze nie wiedzą, organizacji społecznych i aktywistów, którzy pomagają tym ludziom na granicy, którzy są też ludźmi, nie zapominajmy o tym. I zamiast organizowania konkursów, wieców, marszów poparcia i w ogóle wpisywania się w kampanię wyborczą PiSu, może byśmy zaczęli od rozmowy, bo Straż Graniczna to nie jest Straż Graniczna PiSu. A film Agnieszki Holland nie wpisuje się w kampanię wyborczą PiSu? Nie PiSu, Platformy, Koalicji Obywatelskiej. Znaczące przejęzyczenie. No na pewno nie. Nieznaczące, proszę nie przesadzać. Na pewno się nie wpisuje. To nie jest temat ten jednostkowy, znaczy co to jest w ogóle za pomysł, żebyśmy za centralny punkt kampanii uznawali film jeden czy drugi? No to jest przejaw jakiegoś twórczego myślenia, zresztą uznanej artystki i dobrze byłoby, żeby potraktować to należycie. Nie bardzo zgadzamy dziękuję. Się. Niestety musimy już kończyć. No to rozmawiamy. Czas jest nieubłagany. Robert Kwiatkowski, dziękuję za koło Lewicy Demokratycznej. Dziękuję. Prawie były poseł, ale jeszcze poseł.